Obliczamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19:00 audycja Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Izraelu znieważył polskiego dyplomatę. Usłyszał już zarzuty i został umieszczony w areszcie domowym. W tym serwisie Trójki sprawdzimy też pogodę na najbliższe dni. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem, gradem i burzami. Ukraiński show biznes ruszył w kierunku sceny politycznej. Po komiku prezydencie swoją partię zakłada znany tamtejszy piosenkarz. Zarzuty napaści i gruźb karalnych usłyszał sprawca ataku na ambasadora Polski w Izraelu. Grozi mu do 5 lat więzienia. 65-letni Erik Lederman decyzją sądu został umieszczony w areszcie domowym. Rano wydał oświadczenie, w którym przeprosił ambasadora. We wtorek opluł i słownie znieważył w Tel Awiwie Marka Magierowskiego. Napaść potępiła kolejna organizacja żydowska. Tym razem chodzi o Komitet Żydów Amerykańskich. W oświadczeniu atak określono mianem skandalicznego. Komitet wezwał też do kontynuacji dialogu między Polską a Izraelem. Wygranej Polski w unijnym sądzie z Komisją Europejską zadowolony jest premier Mateusz Morawiecki. Sędziowie z Luksemburga unieważnili decyzję Brukseli, która nakazała zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej, uznając, że jest on niezgodny z unijnymi zasadami. Cieszę się, że Polska wygrała, a nie Komisja Europejska ten spór. Aż się boję pomyśleć, jak będziemy wygrywali wszystkie spory, jak tylko okaże się, że nasza obecność tutaj jest bardzo sprawna, skuteczna, efektywna. Po to tworzymy to centrum biznesowe, centrum naukowe. Tak mówił szef rządu otwierający w Brukseli polską placówkę lobbingową. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Komisja Europejska może się od niego odwołać. Prokuratorzy zajmą się sprawą tragicznego wypadku pod Dobrym Miastem w Warmińsko-Mazurskim. Chodzi o śmierć 23-letniego motocyklisty, który został przejechany przez nieoznakowany radiowóz podczas próby zatrzymania. O te sprawy przypomni Beata Gajewska. Do tragedii doszło 22 kwietnia na szutrowej drodze w pobliżu Dobrego Miasta. Nieoznakowany radiowóz próbował zatrzymać do kontroli motocyklistę. Ten zaczął uciekać. Gdy radiowóz wyprzedził jednoślad, ten zjechał z drogi głównej na drogę szutrową. Tam maszyna się przewróciła. 23-letni motocyklista zginął na miejscu. Wyniki sekcji zwłok wskazały, że przyczyną zgonu motocyklisty były obrażenia tułowia doznane prawdopodobnie na skutek przejechania przez samochód. Sprawa została przekazana prokuraturze rejonowej w Giżycku ze względu na zachowanie bezstronności, bo w wypadku uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Beata Gajlowska, Polskie Radio Olsztyn. Uwaga na ulewne deszcze, będą też burze, popada grad. Taka aura ma nam towarzyszyć do niedzieli. A Marta Szulborska rozmawiała z synoptykami. Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, dla jakich rejonów zostały wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i intensywnym deszczem. Dla województwa lubelskiego, części województwa mazowieckiego, województwa kujawsko-pomorskiego i kilku powiatów z województwa pomorskiego oraz wielkopolskiego. Miejscami mogą wystąpić opady gradu. Jak informuje hydrolog Magdalena Mańk, do tej pory najwięcej deszczu spadło w województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim. Mamy przekroczony jeden stan alarmowy. W południu Polski, w zlewni Górnej Wisły na rzece Brnica jest on przekroczony o 10 cm. Stany ostrzegawcze mamy przekroczone również na Wiśle oraz na Odrze w górnej części zlewni. Burze z deszczem prognozowane są dla całego kraju. Do niedzieli. Marta Szulborska, Polskie Radio. Będzie bezpłatne łóżko, pościel i jedzenie dla rodziców oraz opiekunów dzieci w szpitalach. Do tej pory była argumentacja taka, że no nie bardzo mamy jak to zrobić, bo nie mamy środków przeznaczonych na przygotowanie, na obsługę, na finansowanie tego pobytu rodzica. W tej chwili ta sytuacja jest już załatwiona, nie ma jakby wymówek. W związku z tym jestem przekonany, że każdy szpital przygotuje tą infrastrukturę i zaproponuje swoim pacjentom i ich rodzicom ofertę w taki czy w inny sposób. Zapowiadał minister zdrowia Łukasz Szumowski. A koszty ma pokryć Narodowy Fundusz Zdrowia. To oznacza, że pojawi się nowy punkt kontraktowy przy rozliczeniach ze szpitalami. Jeszcze dziś nowelizacja ustawy o prawach pacjenta ma być uchwalona przez Sejm. Zmiany wejdą od lipca. Znany ukraiński piosenkarz Swiatosław Wakarczuk zakłada partię i chce startować w wyborach parlamentarnych. Gwiazdor zapowiada walkę z oligarchami i okradaniem państwa. Muzyk cieszy się popularnością wśród Ukraińców, a jego wejście do polityki było tematem spekulacji od kilku miesięcy. Charakterystyczny głos lidera zespołu Okean Elzy zna chyba każdy Ukrainiec. Głos to również nazwa partii Światosława Wakarczuka. Muzyk zapowiedział, że nowa formacja polityczna pod jego kierownictwem zajmie się odnową ukraińskiej polityki. Jesteśmy zmęczeni tym, jak wygląda polityka. Jesteśmy zmęczeni tym, że z ekonomiki wypłukiwane są pieniądze, które później trafiają do kieszeni kilku najbogatszych osób w państwie. W nowej partii znaleźli się m.in. byli członkowie ukraińskiego biura walczącej z korupcją Międzynarodowej Organizacji Transparency International. Kandydatura Światosława Wakarczuka była rozważana przed niedawnymi wyborami prezydenckimi. Muzyk nie zdecydował się jednak wówczas na start w wyborach. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. A przypomnijmy, prezydentem Ukrainy został komik Wołodymyr Zełenski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zgodnie z obietnicą informacje sportowe Krzysztof Łoniewski. Siatkówka na początek i dość zaskakująca zmiana miejsc. Stefan Antiga w zakończonym sezonie prowadził siatkarzy Uniko Warszawa. Teraz będzie trenował siatkarki dewelopresu Rzeszów i tak tłumaczy swoją decyzję. Byliśmy w kontakcie i zastanawiałem, po prostu myślisz o tym klub i pomysł klubu podobał mi się. Po prostu zaczynałem brać cały czas więcej pod uwagę tą propozycję i dlatego podpisałem dzisiaj. Pewnie też zawiadujący ekipą z Rzeszowa sypnęli świeżym groszem. Jakkolwiek by patrzeć, w lidze siatkówki kobiet zrobi się ciekawiej. W plus lidze też nie ma nudy. Piotr Nowakowski, czyli dwukrotny mistrz świata, zamienia Trefel Gdańsk na Oniko Warszawa, właśnie podpisał dwuletnią umowę. W świecie Formuły 1 mówi się z kolei, że wyścigi w końcu powinny zawitać do Afryki. Wiele wskazuje na to, że gospodarzem jednej z imprez cyklu Grand Prix będzie albo Maroko, albo RPA. Zainteresowanie organizacją wyścigu wyraża także Ruanda i Nigeria, informuje Liberty Media, amerykańska firma posiadająca prawa do F1. Tymczasem brytyjska firma doradcza Brand Finance oceniła, że Real Madryt to najbardziej pożądana i przede wszystkim najcenniejsza marka piłkarska na świecie. Jest warta na dziś aż $1,6 mld. Drugie miejsce w tym rankingu zajmuje Manchester United, trzecie Barcelona. A w Rzymie powoli rumieńców nabiera tenisowy turniej ATP. Na Foro Italico zjechały wszystkie tuzy i na razie prawie wszyscy idą po swoje bez pardonu. Łatwo swoje mecze wygrali Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer czy uwielbiany przez kobiety w różnym wieku Stefanos Tsitsipas. Odpadli za to Marin Cilic i Dominic Thiem. Pierwszy z Janem Lenardem Sztrufem, drugi ze starym lisem Fernando Verdasco. Tu stawiamy kropkę. Kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Za kwadrans biegam, bo lubię. Jutro także zachmurzenie duże, choć będą większe przejaśnienia, na południowym wschodzie rozpogodzenie nawet. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15, a nawet 20 mm. Początkowo na południu zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura jutro od 14 stopni nad morzem, 17 na północy, do 22 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala zapłacisz 1999 zł. A za konsolę PlayStation 4 500 GB z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 zapłacisz jedynie 949 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mówili nam, że nie istnieje doskonałe połączenie luksusu, skandynawskiego designu z dynamicznością. Na szczęście udowodniliśmy, że jest inaczej. Tak powstało nowe Volvo S60. Auto, które na nowo definiuje wrażenia z jazdy. Zyskaj 15 tysięcy złotych z pakietem First Edition. Przyjdź do autoryzowanego dealera i zobacz nowe S60. Zapraszamy. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. No to połowę jest super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, szuflada Fresh Zone, klasa A++. Zapłać teraz tylko 1111 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uważni słuchacze zauważyli, że nie było jak dotąd piosenki dnia. No, w czwartki zwykle o tej porze ta kluczowa piosenka. Dzisiaj Legionerka Zabawawa w programie trzecim Polskiego Radia. 10 minut po 17. Janerka w programie trzecim Polskiego Radia, bo to nasza trójkowa piosenka dnia. 2273, jak Państwo telefonują w sprawie ewentualnego dodatkowego wolnego dnia. Oczywiście, budżetówka na pewno jest za, ale tacy ludzie jak ja, który pracuje na swój rachunek, no nie wiem, czy byliby za wolnym dniem. To jest jeden dzień mniej w dochodach firmy. A właśnie, dzisiaj postanowiłem sklep zamknąć, jutro mam wolne, sobotę mam wolną, a niedzielę jak wszyscy. No to miłego odpoczywania życzymy. Wydaje mi się, że znając skłonności Polaków do świętowania, to wydaje mi się, że wszystkie dni wolne z okazji świąt powinniśmy przesunąć na jeden dzień później. Wtedy na pewno wszystkim przyjemniej by się świętowało i dłużej. Zapraszamy do Trójki. Polacy w Brazylii. Z podręczników historii niewiele się o nich dowiemy. Tymczasem Brazylijczycy polskiego pochodzenia uczestniczyli nawet w bitwie o Monte Cassino. Dowodził nimi Nelson de Melo, którego wnuk André Nelson de Melo Skowroński przekazał dziś archiwum akt nowych pamiątki z tego okresu. Przy okazji opowiedział o trudnościach, z jakimi zmagali się Brazylijczycy podczas działań wojennych we Włoszech. Brazylijscy żołnierze nigdy nie widzieli śniegu, a tu nagle lądują we włoskich górach i uczą się, jak używać broni w takich warunkach. Dodatkowo mieli problem z językiem. Większość rozkazów była wydawana po angielsku, więc musieli bardzo szybko przystosować się do nowych warunków, żeby uczestniczyć w wojnie. Dziadek pana Andrzeja Skowrońskiego był dowódcą 6. Pułku Piechoty. Mariusz Olczak, Archiwum Akt Nowych. Walczył w 1944 roku na terenie Włoch. W tym pułku walczyli także Polacy, którzy zaciągnęli się w Brazylii do tego oddziału. Jak to się stało, że polscy emigranci w Brazylii zdecydowali się wziąć udział? No, wojna światowa była wojną światową w pełnym tego słowa znaczeniu. Informacje o tym, że Polska jest zajęta, okupowana, docierały także do Brazylii. Byli tacy, którzy nie wyobrażali sobie, żeby nie wziąć udziału w tej wojnie. Z tych dokumentów i z samych opowieści wynika, że no, ta polska, słowiańska krew jednak powodowała, że to byli dobrzy żołnierze. Jakie skarby tutaj mamy? Bo to są te skarby, które pan Andrzej przywiózł do Polski. To są materiały archiwalne dotyczące i historii polskiej emigracji, w postaci materiałów po Tadeuszu Skowrońskim, dziadku pana Andrzeja Skowrońskiego, ale także materiały drugiego dziadka pana Andrzeja, w tym między innymi kapitalny futerał, pamiątka, na pewno pan Andrzej o tym powie, złoty pistolet. So this is a golden pistol. To jest Walter PPK niemieckiej produkcji. Kiedy generał poddaje się podczas walki, w geście posłuszeństwa oddaje swoją broń dowódcy, który zwyciężył. Jednak mój dziadek po zwycięskiej bitwie pod Fornovo di Tarro odmówił. Dopiero później rząd niemiecki w podziękowaniu za to, jak traktował niemieckich żołnierzy, dawał im czekoladę i papierosy, co było rzadkością, nagrodził go tym złotym pistoletem. Jak dorasta się w domu z tak bogatą historią? To jest ciężar, który jakoś muszę nosić, ale przychodzi mi to dość naturalnie. Jako dzieci, moja siostra i ja, podczas odwiedzin dziadka, wyciągaliśmy różne pudełeczka i bawiliśmy się z kuzynami medalami. A jak pana język polski? Ja mówię po polsku, mój po polsku nie jest bardzo dobry. Polsko jest bardzo trudny język. Drugi dziadek André Nelsona de Melo Skowrońskiego był polskim dyplomatą w Brazylii, a złoty pistolet, choć znajduje się już w Polsce, oglądają teraz służby celne. Nasza reporterka Martyna Wojtkowska widziała go jedynie na fotografii. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 17. Za chwilę będziemy biegać, ale najpierw piosenka ze szczytu biegowej listy przebojów. The bigger the trial, bigger the blessing. Oh, we're not just surviving, yeah, we're thriving over here. All those sad songs don't break, we just gave me a record, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh. We're not just surviving, yeah, we're thriving over here. You see, I'm on a mission, yeah. Ain't no baggage weighing me down. Had to get off my feathers. Tired of people seeing me drown. Smile, make them wild. Stay loud, don't dumb it down. Hold my crown up to the sky. Hold your crown up to the sky. Good time, not a long time. And no bad vibe is gonna spoil mine. No such thing as the right time or wrong time. We don't do small time, we do royal time. I picture myself here as a small guy. Switched up gears from Nasty Nas and I see it like Cassius Clay to Ali, the greatest of all time. Financial page, my name in New York Times. Incredible. Szkoda, że państwo tego nie widzą, jak Krzysztof Łuniewski w rytm muzyki buja ciałem. Dzień dobry. Dzień dobry, ale to Paweł się bujał bardziej, bo on jest fanem hip-hopu. Znaczy, Krzysztof się bujał, a mi pracowały nogi po prostu. A Paweł rapował. 17. Ja biegam, bo lubię. 18 na zegarach. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś znów dowiedziemy, że warto biegać. Obiło nam się uszy, że nasza ulubiona aktywność to sposób na długowieczność. Zapytaliśmy o to nie byle kogo, bo kardiologa, profesora Marka Postułę z NL Sport i z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na to pytanie można odpowiedzieć bezpośrednio, zdecydowanie tak. Jest to bardzo dobry pomysł, jeśli myślimy o tym, że chcemy żyć długo, a przede wszystkim, że chcemy żyć zdrowo. Mówi o tym wiele badań, dotychczas przeprowadzonych badań populacyjnych, które wykazały, że bieganie jest jednym z takich aktywności fizycznych, które zmniejsza ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Około 40% nawet do 50%. No ponadto wiemy też, że jeśli już przyjrzymy się dokładnie czynnikom ryzyka zwiększających ryzyko zgonu, to jeśli chodzi o ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, to ta redukcja może nawet wynosić do 70%, a ryzyko zgonu z powodu chorób nowotworowych między 30 a 50%. No dobrze, to podpytam jeszcze o zalety biegania, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Odpowiadając na to pytanie, no trzeba podkreślić, że generalnie bieganie ma bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie, bo to jest i korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Bieganie zdecydowanie poprawia metabolizm, szczególnie metabolizm glukozy. A jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, mamy badania, które wskazują na to, że bieganie korzystnie wpływa na istotę szarą w hipokampie, zwiększa istotnie jej masę, tak samo jak objętość istoty szarej, jeśli chodzi o korę przedczołową, a to korzystnie wpływa na funkcje poznawcze. I w konsekwencji prowadzi to zdecydowanie do obniżenia ryzyka choroby, chociażby choroby Alzheimera, czy też ryzyka depresji. Jeżeli mówimy o bieganiu i długowieczności, czy to się przekłada na konkretne liczby, na konkretne lata, o które nasze życie się wydłuży? No mam bardzo dobrą informację dla biegaczy, bo przeprowadzono takie badania u osób, które biegają mniej więcej 150 minut w tygodniu lub więcej i przekłada się to bezpośrednio na dodatkowe 4 lata życia. Także wiemy, że bieganie to nie tylko bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, ale także wpływ na długowieczność. Czy zdawałeś sobie, drogi Pawle, sprawę z tego, że bieganie korzystnie wpływa na istotę szarą w hipokampie? To ja już wiem, skąd te błyskotliwe riposty u Pawła. No właśnie nie wiedziałem, że w hipokampie. W hipokampie również. Tego nie byłem świadomy, natomiast jest... Ja się tak zastanawiam, czy tej wypowiedzi nie powinniśmy puszczać jako dżingiel przed naszą tak. co daje bieganie. Ale mówisz o hipokampie, czy o tym całej wypowiedzi doktora? O całej, że zdrowie, że oprócz tego, że zdrowiej żyjemy, że dłużej żyjemy, to jeszcze ja bym dodał, że szczęśliwiej żyjemy. Ale ta istota szara w hipokampie. Hipokamp, tak, tak. To zapamiętamy, a zupełnie serio, to dobrze posłuchać eksperta, który mówi, że bieganie wydłuży nasz żywot w tym na tym smutnym łez podole. Co tam? Ale mówisz o pogodzie? Nie, wprost przeciwnie, w ogóle. Za oknami słońce wychodzi. Jak może mówić taki uśmiechnięty człowiek o jakimś... Bo nie patrzy przez okno, może on z tego studia w ogóle nie wychodzi. Chociaż widziałem go na kilku imprezach biegowych. A propos biegania, to jakiś czas temu czytałem na temat jakby... Szybkości biegania. Im wolniej biegamy, tym podobno lepiej i zdecydowanie zdrowiej. No to informacja dla naszych mistrzów, aczkolwiek też widziałem takie badania, gdzie mistrzowie olimpijscy w lekkiej atletyce średnią długość życia mają zdecydowanie większą niż populacja. No, to ciekawe. Doktor Marek Postuła mówił o tym, że 150 minut tygodniowo to jest taki chyba optymalny pomysł na to, żeby aktywnie spędzać czas na przykład na bieganiu. Czyli te nasze 3 razy 30 razy 130 to jest 90 minut, pan doktor to jeszcze 60. Nasze zdrowie, długość i szczęście i słynną tą hipokampię. Istota szara w hipokampie, bądźmy precyzyjni. Warto biegać więcej. Ale biegajmy z głową, a teraz już zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł, poza nim zestaw wyrobów medycznych do stóp dla biegaczy od IDE Farm, składający się ze sprayu chłodzącego na urazy, kontuzje i stłuczenia po treningu i żelu rozgrzewającego przed i po treningu. Wartość nagród to w sumie 955 zł. Jakby tych nagród było mało, dokładamy jeszcze ciekawą książkę biegową pod tytułem Czas na ultrabieganie metodą Marcina Świerca. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba do nas napisać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i długie życie, tak Paweł? No, ewentualnie to słynny hipokamp. Może z tego to słowa... będzie wyzwanie. Tak. Istota szara. Z istotą szarą. Może być hipokamp. Istota szara, może być długowieczność, może być długie życie. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej. Rozwiązanie konkursu po godzinie 17.30. Jeszcze raz przypomnę numer SMS 73533. Gdzie zapraszamy na bieganie? Zapraszamy na zajęcia biegam, bo lubię. W całej Polsce ponad setka stadionów jest otwarta. Przynajmniej raz w tygodniu dla uczestników akcji Biegam, bo lubię. Darmowe zajęcia, tam są trenerzy, jest stadion lekkoatletyczny, jest bieżnia. Zdecydowanie zapraszamy na te zajęcia. Istota szara się na 100% poprawi. Ja zapraszam na Wizer Half Marathon, czyli półmaraton w Katowicach. To 2 czerwca. Impreza zapowiada się super ciekawie i pakiety startowe wartościowe, bo z kuponami rabatowymi na loty liniami Wizer. Dostajemy dużo zaproszeń na bieg, ale to zaproszenie jest wyjątkowe. Proszę posłuchać. Za 7 górami, za 7 morzami, za 7 drogami jeszcze istnieje bajkowy las. Las, czyli nasze zielone płuca. W tych najpiękniejszych lasach regionu w Czarnicy, to jest gmina, w Czernicy, przepraszam, gmina Staszów, organizujemy festiwal biegów La Staris 16 czerwca 2019 roku. Trasa prowadzona jest przez dziewicze leśne tereny objęte programem Natura 2000. Teren ten jest niezwykle bogaty w wiekowe lipy, dęby, bułki, również liczne młodniki. Jedną z największych atrakcji będzie ścieżka tuż obok niezwykłego bagiennego torfowiska z licznymi żereniami utworzonymi przez nikogo nie niepokojonymi bobrami. Bieg się nazywa Bieg Zająca, jest na dystansie półmaratońskim, jest jeszcze oczywiście dystans 10 km, ale co ciekawe, jak Państwo wejdą na tą stronę i zobaczą, czyli stronę biegu, zobaczycie, że trasa biegu wygląda dokładnie jak zając. Rewelacja. Także serdecznie zapraszamy. Ja coś czuję, że tam nawet czarownice na miotle się pojawią. Ja jeszcze zaproszę na jedną milę w Warszawie, to 9 czerwca będą biegi dzieci, oczywiście tytułowa jedna mila, nowością będzie sztafeta 4 x 400 metrów, pomysł praktykowany już od lat w PKO biegu charytatywnym. Ten bieg sztafetowy odbędzie się w aurze nokturnowej, w blasku Jupiterów. I na zakończenie kącik dla biegaczy z mapą. W tym tygodniu na całym świecie obchodzony jest World Orienteering Day, czyli Światowy Dzień Orientacji. Dzień dosyć długi, bo rozciągnięty na kilka dni, ale w tym czasie w kilkudziesięciu krajach i kilkuset lokalizacjach organizowane są popularyzacyjne zawody na orientację. W ubiegłym roku w tej akcji wzięło udział około 350 tysięcy osób. Teraz dzięki rozciągnięciu dnia na tydzień ma być ich jeszcze więcej. A obok akcji popularyzacyjnych planowane są także zawody dla poważnie ścigających się zawodników. W najbliższy weekend w okolicach Połczyna Zdroju rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski w nocnym oraz średniodystansowym biegu na orientację. I to by było tyle na dziś. Słyszymy się za tydzień. Tak, Pawle? Istota szara w hipokampie, pamiętaj. Potwierdzam ewentualne zapisy w OSP Czernicy. Aha, kontynuujesz przewód. Tak jest. Krzysztof Moniewski, Paweł Januszewski, bardzo panowie dziękuję. Dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Dealer, jedna sztuka na smak, potem będziesz nic więcej, więcej z biegiem lat. Magia liter składają się od tak, niczym nuty w muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca w lecie i ty i twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen, śni mi się co ci nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmieniam muzykę, te zapisane w zeszycie są mi bliskie, chwile te wszystkie. Stąd jestem kim jestem i to oczywiste, bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Ja i litery mamy D, litery mamy D. Ja i słowa mamy układ, mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i ja kamuflaż, tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz, sy. Laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Na stronie gonię zarówno twarde i miękkie. Jak bit na przynęty równo rusza bębenkiem. Na fonie wrzucam tak namiętnie jak chętnie. Litery dźwiękiem zaklęte w piosenkę. Wertuję alfabet, sortuję nawet te słabe. O na język dam radę, wycisnę z pomiędzy AB. Się gra, się ma w prawę, bo weteran nie kadę. Czy zera do teraz rośnie w pion, ma wieża babel. Jadę poza układem, ruszam bez popychu. Bez pychy i bifu, podchodzę do hieroglifów. Może trzeba im szlifu lub złotego wytrychu. Z podziemi do szczytu, z nadiru do zenitu. I tu przyklejone do krzesła, majstruję coś ekstra. Kreuję twory jak Tesla, utwory pełne przesłań. Nie umieszkam zaprzestać, zakończyć mu spektakl. Nim zostawię niesmak jak ciertka pestka. Ja i litery mamy D, litery mamy D. Ja i słowa mamy układ, mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One jak kamuflaż, tak długo już omijamy szufla. Ty, raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Ty, dla by aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia Hip-Hop, to specjalnie dla Pawła Januszewskiego. 17.30 minęła. Skrót najważniejszych informacji, Anna Zaleśna-Sewera. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie tragedii w warszawskim Wawrze, gdzie w piątek od ciosów nożem zginął 16-letni uczeń podstawówki. Dziś funkcjonariusze zatrzymali chłopaka i dziewczynę, informuje rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Ona jest uczniem szkoły, on nie. Ona ma skończone 15, on nie. Są w policyjnej izbie dziecka. W sprawie zatrzymano w sumie 5 osób, wszystkie nieletnie. Dziś na muzułmańskim cmentarzu tatarskim w Warszawie pochowano zamordowanego Kubę. Burzliwy przebieg miała debata nad rządowym projektem noweli kodeksu karnego dotyczącego kar za pedofilię. W Sejmie były już 2 czytania. W związku z propozycjami poprawek projektem zajmie się jeszcze komisja. Głosowanie nad zmianami jeszcze dziś. Były wikary parafii w Jemielnicy skazany za molestowanie ministranta. Wyrok zapadł w sądzie rejonowym w Strzelcach Opolskich. Wymierzę mu karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeka wobec oskarżonego zakaz kontaktowania się oraz zbliżania do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 150 metrów na okres 10 lat. Mówił sędzia Artur Sobczak. Pan Dariusz, ofiara księdza, nie krył emocji. Było warto chociażby tylko dla tego wyroku. Przez 6 lat księdzu nie groziło nic. Teraz nareszcie cieszę się, że sprawa doszła do końca i w końcu poniósł za to odpowiedzialność. Oskarżony nie pojawił się na sali rozpraw. Niejawne dane dotyczące rosyjskich satelitów trafiły do internetu, podała RIA Novosti. To m.in. nazwy satelitów, daty ich wystrzelania, a także dane dotyczące firm zaangażowanych w projekty kosmiczne. Pracownicy firmy Saturn, która produkuje baterie słoneczne do aparatów kosmicznych, oświadczyli, że publikacja narusza rosyjskie prawo i podejmą kroki prawne wobec autora. Ekonomia w Trójce. Partnerem audycji jest PKN Orlen. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą przyznanie świadczenia z programu Rodzina 500+, także na pierwsze dziecko. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Prezydent Andrzej Duda tuż po podpisaniu ustawy podkreślał, że dobro dzieci jest jednym z zadań państwa. To nie jest żadna jałmużna. To jest udział państwa polskiego w wychowaniu dzieci, w dbaniu ze strony polskiego państwa o to dobro narodowe, jakim są dzieci. Prezydent mówił, że większość polskich rodzin dobrze wykorzystuje dodatkowe środki. Dzieci mają dodatkowe zajęcia, lekcje, mogą też wyjeżdżać na wakacje. Wicepremier Beata Szydło mówiła, że przez wiele krajów Unii Europejskiej Polska jest wskazywana jako modelowy przykład państwa, które prowadzi mądrą politykę prorodzinną. Są kraje, które naśladują nasze programy i projekty i to jest nasza wielka satysfakcja, ale tą największą dumą i satysfakcją jest oczywiście to, że przywróciliśmy nadzieję wielu polskim rodzinom na to, że mogą godnie żyć. Po wejściu w życie ustawy rozszerzającej program 500+, ze świadczenia skorzysta w sumie 6 800 000 polskich dzieci. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki otworzył w Brukseli centrum lobbingowe dla polskiego biznesu, które ma dać naszemu krajowi większy wpływ na podejmowane decyzje. Można powiedzieć, lepiej późno niż wcale i w 15-lecie naszej obecności w Unii Europejskiej bardzo cieszę się, że w taki profesjonalny sposób będziemy budowali płaszczyznę interakcji ze wszystkimi ciałami regulacyjnymi, legislacyjnymi tutaj w Brukseli. Premier dodaje, że Polska chce się koncentrować na korzyściach dla małych i średnich firm i na swobodzie świadczenia usług. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,79 zł, za euro 4,29 zł, za dolara 3,82 zł, a za funta brytyjskiego 4,91 zł. Partnerem audycji jest PKN Orlen.

Oj, nie wiem. Ja też nie wiem. Nie wiem. Oczywiście 26 maja. Wspaniale. Pani by wiedziała? Tak, bo właśnie tutaj często rozmawialiśmy o nich, więc tak. Do Parlamentu Europejskiego. Wspaniale. A kiedy dokładnie? 26 maja, o ile się nie mylę. Jak zagłosować, jeżeli nie mieszkamy w miejscu naszego zameldowania? Można dopisać się do rejestru wyborców. Wojciech Dąbrówka, rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej. A w tych wyborach również do spisu wyborców powinniśmy udać się z pisemnym wnioskiem do urzędu gminy, tego urzędu gminy, w której chcielibyśmy zagłosować. Mamy na to czas najpóźniej do 21 maja. W poprzednich wyborach, a w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się już 3 razy. Piotr Wolski, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego. Frekwencja wahała się między 20-25%, co nie dawało nam ostatniego miejsca w Unii Europejskiej, ale bardzo blisko końca. Teraz zauważamy, że to zainteresowanie wyborami jest jednak dużo wyższe. Together we can promote peace, equality, rights and democracy. Each of us can leave a mark, but together we can make a real difference. I dodatkowo podczas tych wyborów można głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. I można to zrobić najpóźniej na 2 dni przed wyborami, czyli do 24 maja. To zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać w ten sposób, że wystąpimy o nie osobiście faksem lub mailem. Otrzymamy je od ręki. Możemy również upoważnić do odbioru takiego zaświadczenia inną osobę. Z takim zaświadczeniem o prawie do głosowania można głosować w dowolnie wybranym przez siebie obwodzie głosowania. W Polsce, jak i za granicą, a nawet na polskim statku morskim. Parlament Europejski prowadzi akcję frekwencyjną pod hasłem Tym razem głosuję. Jest platforma internetowa, na której można się zarejestrować i można za jej pośrednictwem zachęcać także swoich znajomych i przyjaciół do pójścia i wzięcia udziału w głosowaniu. No to jest prosty sposób, żeby zwiększyć siłę swego głosu, bo zazwyczaj przekonujemy tych, którzy mają podobne do naszych poglądy. A pani wie, jakie niedługo będą wybory? Nie, nie wiem jakie. Nie oglądam telewizji. Właśnie dzisiaj z mamą rozmawiałam i o tym wspomniała. Wybory do Parlamentu Europejskiego, a to wie pani może kiedy są mniej więcej? Bodajże za 2 tygodnie, 1,5 tygodnia? 26 maja. Dzień Matki. Tak, to ja to wiem. Data jest najważniejsza, a jeszcze reszta to już pójdzie gładko. No właśnie, może to jest dobre połączenie, zapamiętać, że 26 maja w Dzień Matki i wszyscy będą pamiętali. Zachęcamy, by wziąć udział w wyborach. Przepisy dotyczące eurowyborów przypomniała Justyna Goc. W Trójce za chwilę Puls Trójki. Kocham cię tak jak ty mnie. Czasami mocniej, a czasem mniej. Nasza miłość najzwyczajniej idzie sobie nie zauważalnie. Od pierwszej chwili po ostatnią. Idzie sobie aż do końca. Oh. idzie sobie po cichutku, aż do końca po malutku, by nie spalić się. Program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. W studiu jest już Magdalena Uchaniuk-Gadowska i jej gość. Puls Trójki. Magdalena Uchaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu jest profesor Ryszard Legutko, europoseł w wyborach, także kandydat do Parlamentu Europejskiego, okręg Małopolsko-Świętokrzyski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, wczoraj udzielił pan wywiadu Polskiemu Radiu 24 i wywołały pewne słowa z tego wywiadu oburzenie. Żądamy od prezesa Jarosława Kaczyńskiego natychmiastowej reakcji wobec wypowiedzi pana profesora Ryszarda Legutko. Powinien być wycofany z kampanii wyborczej i przestać być kandydatem do Europarlamentu. Panie profesorze, co pan powiedział w tym Polskim Radiu 24? Co Zakuty w dyby, ogolony, a może nawet spalony na stosie. To jest oczywiście zdumiewające, dlatego że rozmowa trwała mniej więcej 15 minut. Ja przez te 15 minut opowiadałem, jak to dobrą rzeczą jest zaostrzanie prawa. Ale to ściganie... nie o to mają pretensje posłowie z Koalicji Obywatelskiej. No więc właśnie mówię, dlatego że to jest zdumiewające, bo ja cały czas opowiadałem o tym, jak to właśnie dobre jest stosowanie surowego prawa, jak ono się nie sprawdziło w przeszłości. Mówiłem o tym, jak Kościół dość niefrasobliwie i leniwie podchodzi, na przykład sprawy arcybiskupa Peca. No i okazuje się, że są tacy ludzie, którzy nie rozumieją tego, co słyszą. Można mówić, ja szczycę się tym, że mówię dość jasno, okazuje się, że nie. Powiedział pan, według badań ponad 80% amerykańskich badań przypadków nadużyć dotyczy chłopców w wieku 12-17 lat. To przepraszam bardzo, co to jest za pedofilia? To nie jest żadna pedofilia, to jest po prostu pederastia. Panie profesorze, jaka jest różnica między pedofilią a pederastią? No to można sprawdzić, że powiem, byle gdzie w Wikipedii. W sensie klinicznym pedofilia dotyczy, to jest tak zwana parafilia, czyli pewna patologia, prawda, dotyczy kontaktów seksualnych z dziećmi do momentu pokwitania. Natomiast pederastia zaczyna się właśnie od kiedy jest ten moment pokwitania i to jest tak mniej więcej właśnie od 12 do 17 czy 18 lat. Ale ja to mówiłem oczywiście, kto ma elementarną inteligencję, ten to zrozumiał. Ja mówiłem w kontekście owej mafii lawendowej, która jest tego środowiska homoseksualnego w kościele, wśród księży. To jest zjawisko występujące na całym świecie, wielokrotnie opisane. U nas mówił na ten temat ksiądz Isakowicz-Zaleski, pisał, mówił arcybiskup Hozer. No to jest rzecz znana, no więc większość tych przypadków to ofiarami tych nadużyć seksualnych są młodzi chłopcy. No i to ja piętnowałem to zjawisko i nagle okazuje się, że ktoś tam nie zrozumiał albo nie chciał, albo nie był wystarczająco sprawny, żeby zrozumieć i odczytał to zupełnie odwrotnie. No, ale rozmawiał pan Jarosław Kaczyński z panem na ten temat? Ale czemu nami miałby rozmawiać? W jakiej sprawie miałby rozmawiać? Ja bardzo lubię rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim, ale na temat czego? Ja powiedziałem rzeczy, które są absolutnie No bez dyskusyjne, niekontrowersyjne. Kontrowersyjne są dla tych, którzy mają kłopoty z zrozumieniem tego, co się do nich mówi, albo są pełni złej woli. Wiadomo, że opozycja szaleje, więc zaszalała również tym razem. Ale czy pan będzie wyciągał jakieś konsekwencje prawne wobec osób, które będą nadinterpretować pana wypowiedź? Ja wydam oświadczenie w tej sprawie. No ja mogę oczywiście patrzeć się przez palce i z pewnym politowaniem na to, co pani premier Kopacz opowiada jakieś rzeczy żałosne, ale w którymś momencie powiedziałem, że będę składał pozwy, no bo nie może być, żeby tak ordynarnie, bezczelnie przekręcać wypowiedź i sens tej wypowiedzi. A jak w ogóle ocenia pan film Braci Sekielskich? Ja nie oglądałem tego filmu, znam tylko To porozmawiamy z panem profesorem, jak pan film obejrzy, bo myślę, że głos będzie istotny. Teraz od spraw krajowych, lokalnych, powróćmy do wielkiej polityki. W Parlamencie Europejskim wczoraj odbyła się debata na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. I Frans Timmermans, obecny wiceprzewodniczący, pogroził Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jeśli kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą nadal odmawiać solidarności w sprawie uchodźców, wcześniej czy później zostaną przywrócone granice w Europie, tak? Groził Frans Timmermans. Czy naprawdę jest realny i możliwy w ogóle powrót granic w Unii Europejskiej, czy to tylko jest wyborczy straszak? No jest możliwy, bo były już kontrole graniczne przecież we Francji i w Niemczech. To mini Schengen może powstać? No w czasie tego ostrego kryzysu imigracyjnego rzeczywiście sprawdzano paszporty. To nie jest jeszcze tak w ścisłym sensie, ale już to było. Natomiast to nie ma, Europa Wschodnia nie ma z tym nic wspólnego. No, to ma przede wszystkim Europa Zachodnia, która ten kryzys spowodowała. No ale my mamy rozprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości. Wczoraj powiedzmy sobie szczerze, ten system przymusowej relokacji, który wymyśliła Komisja Europejska jakiś czas temu, już umarł. Jego już nie ale ma. Ale sprawa przed Trybunałem przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom nadal się toczy. Tylko, że niezależnie od orzeczenia, ona już jest bezzębna. Nie będzie to miało żadnych konsekwencji, ponieważ już tego tak naprawdę nie ma. Kryzys ale może być w przyszłości przecież taki system. No może być w przyłości, no tylko że nie oszukujmy się. To nie jest tak, że jeżeli kraje będą przyjmować po kilkanaście tysięcy imigrantów, to ten kryzys się rozwiąże. A Europa Wschodnia nie była nigdy konsultowana w tej sprawie i nagle ni stąd, ni zowąd okazuje się, że my mamy tutaj nagle współdziałać. Pani kanclerz Merkel, kiedy otwierała granice europejskie, nie mówię niemieckie, europejskie, z nikim się nie konsultowała. Panie profesorze, wczoraj odbyła się ta debata na przyszłego szefa Komisji Europejskiej. Czy pan widzi wśród tych osób rzeczywistego szefa, czy zupełnie ktoś inny może być? Nie widzę nikogo. No, Timmermans jest kompletnie bez szans. Pan Manfred Weber? No pewne szanse może mieć Manfred Weber. To był oczywiście katastrofalny Dlaczego? Przewodniczący komisji. No jak? Przecież to on mówi, że Nord Stream 2 zatrzyma, jeżeli będzie przewodniczącym. Mówić to on sobie może, tylko że oczywiście nie zatrzyma, bo nie ma takiej władzy ani narzędzi, więc może kompletnie bezkarnie takie dyrdy mały opowiadać. Natomiast to kto byłby najlepszym przewodniczącym? Ja nie wiem, to oczywiście jest rozmowa inna, kto byłby najlepszy. Natomiast kto ma szansę zostać, no mówi się, to takie nazwisko, które funkcjonuje od dłuższego czasu, to jest Michel Barnier, czyli ten negocjator brexitowy, komisarz. Dla nas, dla Polski to będzie jakie rozwiązanie? No powiedziałbym, każdy jest lepszy niż Weber i Timmermans. No to jest pewne uproszczenie. ale pamiętajmy, że to Rada Europejska wybiera przewodniczącego komisji. Tak zwany ten wiodący kandydat, to się Spitzenkandidat nazywa, ten niemiecki termin się jakoś upowszechnił, to jest coś pozatraktatowe. Nie ma w traktatach czegoś takiego jak Spitzenkandidat. Więc wybiera Rada i to jest dobrze, bo zwykle oczywiście było tak, że ci najwięksi gracze, największe kraje, prawda, wskazywały. No ale w Radzie zawsze może dojść do jakichś koalicji wewnętrznych, mniejszych, większych jest pole do negocjacji. W każdym razie zarówno Manfred Weber, jak i Timmermans to kandydaci. I Komisja Europejska, rozumiem, jest właśnie powoływana przez głowy rządów, a później jak to wygląda, jeżeli chodzi o Radę Europejską? Kto wybiera u Donalda Tuska? No też oczywiście szefowie rządów, tyle tylko, że no nie bardzo wiemy, jak ta procedura wygląda. Ja się usiłowałem dowiedzieć, bo jak pani redaktor wie, funkcjonowała taka informacja, że odbyło się głosowanie 27 za Tuskiem, 1 przeciw, czyli głos Polski. Ja z moim kolegą Tomaszem Porębą chcieliśmy się dowiedzieć, jak to wygląda i zadaliśmy tak zwane pytanie pisemne z Parlamentu Europejskiego. Bardzo proste pytanie, mianowicie ile było kandydatów? Pani pamięta, że Polska zgłosiła Jacka Sariusz-Wolskiego. Ile było kandydatów? Jakie były wyniki? Ile głosów za, ile przeciw, wstrzymujących się? I proszę sobie wyobrazić, że to pytanie zostało zatrzymane przez parlament jako niedopuszczalne. Nie wolno nam pytać. Wobec tego myśmy zadali inne pytanie, już nieformalne. W takim razie, kto nam może powiedzieć, jakie były wyniki? Kto mógł powiedzieć? Odpowiedź była taka, możecie panowie napisać prywatny list do Donalda Tuska, ale on nie musi wam odpowiedzieć. Napisali panowie? Nie, no bo nie będziemy pisać prywatnych listów, na który Donald Tusk nam nie odpowie. Natomiast złożyliśmy pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pan Tomasz Poręba i ja. I proszę sobie wyobrazić, że rozstrzygnięcie było nie po naszej myśli. To znaczy, tak naprawdę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyklepał to, że nie wolno nam takiego pytania zadać. Ja nie wiem o żadnej instytucji, które nie można by pytać o wyniki wyborów do władz naczelnych. A w Unii Europejskiej jednak tak jest. A w Unii jest. Europejskiej okazuje się. No to może czas poważne zmiany w tej Unii wprowadzić. Może tam za dużo się nie da zrobić, jak w takich sprawach oczywistych jest embargo na informacje. Tak, no trzeba. To Unia oczywiście wymaga zmian. To nie może być tak. Unia się, że tak powiem, zasiedziała. To znaczy ci sami ludzie, ta sama koalicja, te same ugrupowania, oni ileś tam lat temu, parę dziesiątku lat temu tam weszli, zapuścili korzenie i uważają, że już tam będą zawsze. Ale może właśnie nie. No, demokracja na tym polega, że władza się zmienia. I ostatnie pytanie. Inicjatywa lewicowa, antyklerykalna inicjatywa feministyczna, Komitet Obrony Demokracji, Wolność i Równość to nowe ugrupowania, nowe ruchy, które weszły w skład Koalicji Europejskiej. To pomoże koalicji wygrać zbliżające się wybory? Nie pomoże, bo to jest coraz bardziej cudaczna kombinacja i myślę, że tak jest odbierano przez wyborców. Mówił pan profesor Ryszard Legutko, europoseł, a w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego także kandyduje z list Prawa i Sprawiedliwości numer 2, Małopolsko-Świętokrzyski Okręg. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet komfort i ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia.